สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อและแทนคุณแผ่นดินนะครับในช่วงธรรมะคนเมืองนะครับเช่นเคยครับผมอัฏฐาพงษ์สุวรรณและคุณพิทยากรลีลาภัทรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับสวัสดีครับพี่เอ็ดครับ สวัสดีคุณโก้สวัสดีท่านผู้ฟังครับ และ วันนี้เราก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับคุณดังตรินหรือว่าพี่ตุลที่เป็นเจ้าของหนังสือดีๆหลายเล่มนะครับรวมไปถึงเล่มนึงซึ่งตอนนี้ผมก็ติดอกติดใจอยู่ก็คือหนังสือชื่อว่าคู่มือกรรมพยากรนะครับ ออกมาใหม่เลย ออกมาใหม่เลยนะครับก็ผมไปซื้อมาจาก 7-Eleven สนใจก็ไปซื้อหาได ้ไม่แพงด้วยก็39บาทใช่ไหมพี่ตุ๋มนะฮะก ็ว่า ในเนื้อหาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูเผินๆก็จะเหมือนกับเป็นคู่มือคือตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาจะมีคู่มือลักษณะว่าใครอยากดูละครอะไรเนี่ยต้องเปิดดูก่อนมีเรื่องย่อใครเล่นเป็นอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นคู่มือเหมือนกันแต่เป็นคู่มือสำหรับคนที่อ่านนิยายของพี่ตุลที่เขียนไว้กี่ปีนะฮะกัมพยากรนี่ครับ ก็ราวๆสัก 4-5 ปีได้ประมาณนั้นโดยประมาณ นะครับเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกว่านิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่มีอะไรอยู่ในนั้นเยอะมากคืออ่านไปแล้วจะมีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะ1หมอดูอุปการะมีจริงหรือเปล่า อันนี้ได้รับคำถามมากที่สุด ใช่ไหมฮะ เพราะคนจะชอบดูหมอ ครับครับแล้วจริงๆอย่างที่ไหนๆพูดเรื่องของการดูหมอครับพี่ตุลครับตกลงการดูหมอเนี่ยมันเชื่อได้ขนาดไหนเพราะว่าในขณะเดียวกันพี่ตุลก็พยายามบอกให้พวกเราเชื่อเรื่องกรร ม แล้วในขณะเดียวกันกรรมพยากรก็เหมือนกับจะให้น้ำหนักของการดู ให้หมอดูเป็นพระเอก อ ันนี้เรื่องนี้จริงๆแล้วบอกเลยว่าหมอดูเป็นพระเอกหมอดูเป็นตัวชูโรงเลย ครับ จริงๆแล้วผมก็พูดง่ายๆเลยนะเอาหมอที่เอาหมอดูมาเป็นตัวชูโรงหรือว่าเป็นพระเอกเนี่ยก็เพราะว่าจะบอกเนี่ยว่าบอกผ่านนิยายว่าอะไรที่หมอดูพูดแล้วมันเป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าหรือว่าคนฟังเพราะลูกเราต้องมองนะว่าถ้าคนไปกระจุกอยู่กับที่ไหนมากมวลชนเนี่ยถ้าไปให้ความสนใจกับอะไรมากไปโฟกัสอะไรมากตรงนั้นน่ะคือประตูนะประตูนำไปสู่อะไรก็ได ้ ประตูพาขึ้นบันไดที่จะไปชั้น2ชั้น3ชั้น10ก็ได ้หรือลงชั้นใต้ดินก็ได ้ ใต้ดิน ลงไปแบบแล้วไม่ต้องกลับขึ้นมาเลยอะไรแบบนั้นเนี่ยนะก็จะบอกอย่างนั้นว่าหมอดูเนี่ยเป็นประตูนะหมอดูจะพูดอะไรเนี่ยขึ้นอยู่ว่าเขาไปศึกษาอะไรมา ครับ มันไม่ใช่ว่าหมอดูทุกคนพูดเหมือนกัน ครับ บางคนมีความรู้ดีมากนะแต่ว่าให้คำแนะนำผิดๆยกตัวอย่างเช่นทายถูกหมดเลยว่าคุณเคยมาอย่างนั้นเคยเลิกกับคนนี้นะแล้วก็ต่อไปจะตั้งอย่างโน้นอย่างนี้มันตรงทุกประการ ครับ แต่ให้คำแนะนำว่าอะไรบอกว่าต้องเอาผ้าดำไปผูกไว้ที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านอะไรแบบนี้นะเอ้แบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ประเทืองปัญญา ครับ คือทำให้งมงายในตัวหมอดู ครับ แต่ทำให้นอกจากงมงายในตัวหมอดูเนี่ยยังทำให้ชีวิตเนี่ยนะมันเต็มไปด้วยความเชื่ออะไรที่ไม่มีเหตุผลไม่มีความสอดคล้องกับเรื่องของการคิดการพูดการทำ ครับ นะซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าการคิดการพูดการทำนั่นแหละมันคือตัวคุณเนี่ยนี้ถ้าการคิดการพูดการทำของคุณไปผูกอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีเหตุผลก็แปลว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนไม่มีเหตุผลนะ ครับ นี้ถ้าหากว่าเราได้หมอดูที่มาพูดแบบที่พระพุทธเจ้าพูดเลยพูดง่ายๆว่าเอาคำของพระพุทธเจ้ามารีพีทมาพูดซ้ำ ครับ โดยสามารถที่จะประยุกต์ให้เข้าใจได้แต่คนที่เขากำลังเดือดร้อนกำลังอยากพึ่งพาหมอดูเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหมอดูคนนั้นจะเป็นประตูพาลูกค้าไปหาพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นประตูพาขึ้นสูง คุยง่ายว่าต้องเอาของหวานไปล่อก่อนแล้วพอหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันไป คือหมอดูเนี่ยใช่มันเหมือนของหวานจริงๆเพราะว่ามันง่ายไงอยู่ๆเราไปนั่งต่อหน้าใครคนหนึ่งแล้วก็ให้เขาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราทั้งอดีตทั้งอนาคต ครับพี่ตุลครับอย่างนี้เราจะพอจะพูดกันแบบก้ากว้างๆนะครับคืออันนี้ไม่ได้เจาะจงเป็นรายบุคคลแต่ว่าพูดกว้างๆว่าหมอดูที่มีความสามารถเนี่ยเขาจะสามารถดูเรื่องอดีตเราได้ค่อนข้าง แม่นยำแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของอนาคตเนี่ยมันไม่แน่ มันพลาดเรือน ใช่ไหมครับ ใช่เพราะมันคืออดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนได้แล้วไม่มีปัจจัยอะไรที่มาแทรกแซงได้แล้วส่วนอนาคตเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่สามารถเข้ามาขัดมาแทรกหรือมาเสริมได้อีกเยอะๆนะหมอดูเนี่ยโดยทั่วไปถ้าศึกษาโหราศาสตร์เขาก็จะรู้ว่าดวงดาววางแผนไว้อย่างไร ครับ แต่หมอดูที่ไม่มียานก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาทำอะไรที่เป็นการสวนทางหรือว่าส่งเสริมกับที่แผนการของดวงดาวที่ถูกวางไว้นะตรงนั้นแหละที่เขาไม่รู้ถ้าเป็นหมอดูที่วิเศษจริงๆนะอย่างเช่นหมอดูอุปการะในเรื่องของกรรมยากรเนี่ยจะรู้หมดว่าลูกค้าเคยไปประกอบกรรมทางความคิดคำพูดหรือว่าการกระทำตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือว่าตั้งแต่เป็นเด็กในชาตินี้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยทำอะไรมาบ้างนะไอ้ที่มันเป็นตัวเด่นไอ้ที่มันเป็นตัวหลักที่กำลังให้ผลอยู่กับชีวิตในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่ารู้ได้อย่างนี้สามารถทำนายโดยไม่ต้องใช้หลักของโหราศาสตร์หรือว่าอะไรทั้งสิ้นใช้หลักกรรมวิบากได้อย่างเดียวในการพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ครับ นี้ถ้าหากว่าสามารถรู้ได้ว่าอดีตทำมาอย่างนี้แล้วอนาคตจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องบอกได้ด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาทำอะไรขัดแทรกเข้าไปเสริมสร้างตัวแปรใหม่ๆอะไรเข้ามาแล้วมันจะเกิดการเบี่ยงเบนทิศทางไปทางซ้ายทางขวานี่ตรงนี้แหละที่มาเป็นการเล่นกันในหมอดูกรรมยากรแล้วก็ในความเป็นจริงด้วยนะหมอดูในโลกนี้เนี่ยมีน้อยก็จริงนะแต่ว่ามีอยู่จริงๆที่เขาสามารถรู้ได้ว่าลูกค้าของเขาเนี่ยเคยคิดเคยพูดเคยทำอะไรไว้แล้วมันให้ผลเชื่อมโยงมาถึงไอ้เหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยที่มันกำลังดีหรือกำลังร้ายนะแล้วต่อไปจะเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าสามารถให้คำแนะนำได้ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยคิดดีทำดีหรือว่าพูดดีเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นตามที่มันจะต้องเกิดแต่ว่าใจจะเป็นทุกข์น้อยลงหรือว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนนิสัยเสียบางอย่างไอ้จักรกรรมที่มันจะวิ่งชนเหมือนรถ10ล้อเข้ามาทับเราเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่รถจักรยานแบบเนี้ยนะตรงนี้ไอ้ความเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันหาได้ยากแต่มีอยู่จริงๆนะอันนี้ก็เลยเอามาเขียนในกรรมพยากรณ์เนี่ยนะว่าถ้าหากหมอดูพูดกันอย่างนี้นะมาศึกษากันอย่างนี้นะเอาตามหลักของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะลูกค้าไม่ได้แค่คำพยากรณ์แต่ได้คำแนะนำที่ถูกต้องให้กับชีวิตของตัวเองด้วยแล้วสามารถจะเปลี่ยนจากบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไปสู่ความเป็นบุคคลสัมมาทิฏฐิได้ด้วย ครับนะอันนี้ถามแบบเจาะจงนิดนึงครับถ้าเรามองเรื่องของการกระทำแล้วให้ผลไปถึงอนาคตทีนี้จะมีคนถามว่าที่เช่นบางคนบอกว่าถ้าสุขภาพไม่ดีให้ไปทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแก้กรรมที่ถูกจุดไหมครับพี่ตุล มันเป็นการทำบุญใหม ่ นะแต่ว่าอาจจะดีขึ้นก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได ้ ขอให้มองเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันว่าตัวเราเนี่ยในทุกขณะทุกวินาทีที่เราปรากฏตัวอยู่มันเหมือนกับเป็นพลังนะสามารถก่อเป็นเครื่องกำเนิดพลังของความสว่างหรือว่าเครื่องกำเนิดพลังของความมืดอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งนั้นเลยถ้าหากว่ากรรมเก่าของคุณมันทำให้ช่วงนี้คุณดวงตกไป1เดือนสมมติว่าเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงเดือนมืดของคุณนะนี่คือของเก่านะของเก่าของคุณเคยไปทำบาปเคยไปฆ่าสัตว์เคยไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้คุณต้องป่วยไข้ในเดือนกันยายนนี ้ นะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าหากว่าในเดือนกันยายนนี้เช่นกันนะบุญใหม่ของคุณเนี่ยนะเป็นบุญแห่งความสว่างคุณทำให้เดือนกันยายนเป็นเดือนของความสว่างด้วยบุญใหม ่ นี้มันมีทั้งสว่างทั้งมืดมาชนกันแล้วนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าพลังของความมืดกับพลังของความสว่างที่มันเกิดขึ้นนะอันไหนชนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปฟันธงว ่ าอุ๊ยทำดีไปเถอะแล้วมันจะลบล้างกันได ้ มันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได ้แต่อย่างน้อยกรรมดีที่ทำมามันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลตอนนี้อาจจะไปส่งผลข้างหน้าก็ได้ คือไม่ยังไงมันก็ต้องส่งผลตามเวลาตามเวลาเป๊ะเลยคือกรรมเก่าเวลาเขาวางแผนนะเขาวางแผนไว้เป็นช่วงเวลาล็อกไว้เลย ว่าจะประมาณอายุเท่านั้นเท่านี้หรือว่าลงลึกไปกระทั่งว่าเดือนนั้นเดือนนี้นะมันจะมีเหตุผลเชื่อมโยงระหว่างดวงดาวระหว่างโลกระหว่างพลังอะไรต่างๆนะไฟขาวไฟดำอะไรต่างๆเนี่ยนะที่มันโยงกันทั่วจักรวาลเนี่ยมันมีล็อกของเวลาของมันอยู ่ เนี่ยพอยต์ก็คือว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในล็อกของความมืดแล้วช่วงนั้นเนี่ยเราสร้างของใหม่ที่มันเป็นความสว่างขึ้นมาโอเคเราอาจจะทำนายไม่ได้ด้วยตนเองว่าอันไหนมันจะชนะอันไหนมันจะแพ้แต่อย่างน้อยที่สุดเราทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ให้เกิดความรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราได้ทำความสว่างขึ้นมาแล้วนะผลที่มันได้แน่ๆมันได้ที่ไหนมันได้ที่ใจ ครับ เราจะรู้สึกสบายใจขึ้นไอ้ความสบายใจนั่นแหละมันทำให้เกิดพลังพร้อมที่จะรับสถานการณ์ที่แย่ที่สุดด้วยความรู้สึกที่สบายที่สุดได ้ พอยต์มันอยู่ที่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าเราไปตัดเชื่อกันที่เหตุการณ์ภายนอกว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าคนบางคนเนี่ยนะกำลังถูกเลื่อยมือเลื่อยเท้าอยู่ในพระคัมภีร์ก็มีนะอย่างอดีตพระพุทธเจ้าสมัยท่านเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเคยโดนเลื่อยมือเลื่อยเท้าอยู่แต่จิตท่านเป็นสุขเพราะว่าแผ่เมตตาอยู ่ นะพอขาดใจจากความเป็นมนุษย์เนี่ยได้ไปเป็นพรหมเลยนี่พอยต์คือนะพระพุทธเจ้าพยายามชี้ให้เห็นความสำคัญของใจไม่ใช่ชี้ให้เห็นความสำคัญของไอเหตุการณ์ที่มันน่าสิวหน้าขวานอยู ่ หรือว่ามันดีอยู่แค่ไหนนะมันอยู่ที่ใจเราเนี่ยมืดหรือว่าสว่างอยู ่ ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจได้แล้วเกิดการยอมรับว่าทำดีที่สุดที่ตรงนี้มันหมายความว่าทำเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายใจทำดีมันได้ดีเดี๋ยวนี้ตรงที่สบายใจเดี๋ยวนี ้ เนี่ยถ้าเล็งกันที่ตรงนี้นะมันจบแล้ว มัน ไม่ต้องมาเถียงกันว่าทำดีเมื่อไหร่จะได้ผล ทำดีได้ดีหรือเปล่าม ันได้ดีเดี๋ยวนี้เลย ทำไมทำชั่วได้ดี ใช่แล้วทีนี้พอทำดีแล้วมันได้ดีตรงที่สบายใจเรื่อยๆผลมันเป็นยังไงมันเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาความสบายใจที่ตั้งมั่นเนี่ยทำให้คุณเชื่อไม่คลอนแคลนจริงๆว่ากฎแห่งกรรมมีจริงมันเล่นกันที่ใจนะต่อให้คุณกำลังเผชิญกับภาวะที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตแต่ถ้าใจคุณมีความสบายอย่างตั้งมั่นตรงนั้นนะคุณก็เชื่อว่าเออมันได้ดีตรงนี้ตรงที่คุณไม่คิดเบียดเบียนใครตอบนะคุณไม่คิดทำร้ายโลกคุณไม่คิดที่จะไปโกงใครเขาคุณไม่คิดที่จะผิดศีลเนี่ยตรงนี้แหละนะที่คุณจะบอกตัวเองได้อย่างมั่นใจว่ากฎแห่งกรรมมีจริง ครับ พี่ตุลครับอันนี้เราพูดในแง่ของบุคคลทีนี้เราได้ยินเรื่องดวงเนี่ยจะมีอันคือดวงเมืองตกลงเมืองนี่มีดวงด้วยเหรอครับ มี แล้วการกระทำ คือเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าโลกเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่แผ่กว้างออกไปโดยปราศจากคืออย่างมนุษย์เราเนี่ยมากั้นขอบเขตของแผ่นดินกันด้วยอธิปไตยหลักของอธิปไตยว่าใครมีอธิปไตยเป็นของตัวเองก็ถือว่าคนนั้นกลุ่มนั้นมีประเทศของตัวเองมีการปกครองของตัวเองแต่ว่าดวงดาวนะเขาไม่รับรู้ตามนี้ว่าแบ่งตามเขตประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศลาวอะไรไม่ใช ่ มันมีหลักการอีกแบบหนึ่งนะที่มีความพอดีของพื้นที ่ นะระบุเป็นขนาดเลยว่านี่ทำเลตรงนี้ที่ตรงนี้อยู่บนเนินแบบนี้นะมันดีหรือไม่ดีมันให้ผลอะไรยังไงตามอันนี้ตามหลักฮวงจุ้ยตามหลักของโหราศาสตร์อะไรพวกนี้นะนี่พูดตามเนื้อผ้านะแล้วในความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่าเอาง่ายๆเลยถ้าพูดเรื่องลึกลับไม่ได้มาพูดเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ได ้ครับ สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยในแต่ละพื้นที่มีไม่เท่ากัน ครับ มันก็จะให้การรบกวนหรือว่าให้การส่งเสริมกันเรื่องของจิตใจเนี่ยแตกต่างกัน ครับ อันนี้คือยกตัวอย่างให้มันชัดให้มันง่ายที่สุด ถ้าอย่างนั้นถ้าคือเคยได้ยินที่ผมจำไม่ได้ว่าได้ยินได้อ่านจากไหนนะครับที่เขาบอกว่าถ้าคนในประเทศในพื้นที่นึงเนี่ยมีศีลมีธรรมดวงเมืองมันจะเปลี่ยนแต่ถ้าคนในพื้นที่นั้นในประเทศนั้นมีศีลมีธรรมน้อยลงหรือ ไม ่เสื่อมไปอย่างเงี้ยมันก็มีผลต่อดวงเมืองอย่างนี้จริงหรือเปล่าครับ อันนี้เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะว่าคือเราต้องมองอย่างนี้พื้นที่ต่อให้มืดแค่ไหนถ้าเอาคนที่มีจิตใจสว่างเข้าไปอยู่มันก็เหมือนกับเอาเทียนเข้าไปเป็นล้านๆเล่มเนี่ยไปไล่ความมืดขับไล่ความมืดในห้องใหญ่ออกไปเนี่ยเปรียบเทียบแบบนี้นะคือเรื่องของดวงเมืองเนี่ยผมบอกว่ามันมีจริง มันมีเรื่องของเขตพื้นที่ที่กระทำสองมุมเป็นหลักการโหราศาสตร์นะเขาจะมีว่าทำมุมกับดวงดาวอะไรยังไงต่างๆแล้วมันจะมาลงที่ประเทศไหนมันจะมีอะไรคล้ายๆกับเงามืดเนี่ยมันจะฉายทาบเขตประเทศไหนบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะลงละเอียดลงลึกได้ตรงนั้นแต่เอาละของเราเนี่ยพูดกันในแง่ที่ว่าถ้าหากมันทำได้จริงคือทำให้คนทั้งประเทศมันดีขึ้นมีศีลธรรมแล้วก็มีจิตใจที่เป็นเมตตามีจิตใจที่เป็นปัญญาอย่างนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับเอาความสว่างอย่างใหญ่มาไล่ความมืดได้แต่ในทางกลับกันถ้าประเทศนั้นนะอยู่ในเขตที่รุ่งเรืองแต่จิตใจคนเนี่ยนะเต็มไปด้วยความชั่วร้ายอันนั้นก็เหมือนกับเอาของมืดเอาผ้าคลุมผ้าม่านดำๆเนี่ยมากั้นห้องที่สว่างอยู่มันก็กลายเป็นห้องมืดขึ้นมานะว่าเปรียบเทียบอย่างนั้นก็แล้วกันแล้วในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องมองนะว่ามนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ครองโลกอยู่เนี่ยนะถูกจัดสรรให้มาอยู่ตามเขตแดนต่างๆตามท้องที่ต่างๆด้วยกรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะกรรมเป็นเผ่าพันธุ ์ กรรมเป็นตัวส่งให้มาอยู่ที่นั่นที่นี ่ นะทุกคนเป็นทายาทรับผลของกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้ในอดีตทั้งสิ้นนะถ้าหากว่าเรามองอย่างนี้เนี่ยเราต้องคำนึงถึงความเป็นจริงด้วยนะเราเปลี่ยนกรรมของคนประเทศหนึ่งให้เปลี่ยนจากไอ้ความหวงนิสัยหวงด้วยความเห็นแก่ตัวของตัวเองเนี่ยนะจะให้เปลี่ยนเป็นอื่นไม่ใช่ง่ายๆนะเราสมมุติได้แต่จะให้มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันยากนะ ครับแล้วอย่างนี้ที่สงสัยว่าอย่างกรณีของเมืองไทยเนี่ย เรามีกรรมเลย อ้าว มันมีกรรม อะไรหรือเปล่าว่าทำไมเราถึงมาเกิดเป็นแผ่นดินอย่างนี้แล้วคือยิ่งโดยเฉพาะพูดถึงคนในประเทศขนาดนี้เนี่ยซึ่งมันมีความขัดแย้งกันในขนาดนี้เน ี่ ย เรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ เรามองอย่างนี้แล้วกันนะคนไทยเนี่ยมีวาสนาสูงมากนะที่เกิดมาในเขตซึ่งมีพระพุทธศาสนา ครับ ยังไม่หายไปไหนม ี วัดเนี่ยคุณเกิดจิตใจแห้งแล้งขึ้นมานะเข้าวัดทำบุญปุ๊บเนี่ยจิตใจชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีมันมีแหล่งที่ให้ความหล่อลื่นกับจิตใจอยู ่ หาได้ง่ายๆแหล่งที่ให้ความสว่างกับจิตใจให้ปัญญากับจิตใจเนี่ยนะมองอย่างนี้ก่อนมองอันนี้เป็นอันดับแรกเลยนะทีนี้เรามามองชั้นที่สองว่าในปัจจุบันความโชคดีตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงเพราะว่าแม้แต่พระก็เริ่มหันมาพูดเรื่องการเมือง คือ ธรรมดาของมนุษย์นี้เราไม่ได้พูดเรื่องพระเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะเราพูดถึงธรรมดาของมนุษย์เนี่ยพอเริ่มมีอำนาจขึ้นมาก็จะเริ่มคิดถึงเรื่องของการปกครอง คร ับและเรื่องของการปกครองเนี่ยที่มันใกล้ตัวที่สุดก็คือระบอบประชาธิปไตยคือเรื่องของการไปแผ่อิทธิพลในทางการเมืองอะไรทำนองนี้นะการที่พระเริ่มเข้าไปแทรกแซงทางการเมืองเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันที่ทำให้สมมติว่าเป็นโอกาสที่คนหลายๆคนเนี่ยจะได้เกิดความสว่างอะไรขึ้นมาเนี่ยพอฟังพระพูดเรื่องการเมืองก็ยิ่งกลับมืดลงไปอีกคือหาที่พึ่งไม่ได้แล้วนะหาความสว่างไม่ได้ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะชี้อย่างนี้ก่อนก็แล้วกันเพราะพูดเรื่องการเมืองพูดไม่จบแต่ว่าพูดเรื่องตรงนี้ก็แล้วกันว่าศาสนาเนี่ยผมอยากให้เป็นความสว่างอยากจะให้เป็นที่ที่ว่าคนหันหน้าเข้ามาแล้วรู้สึกถึงความสว่างรู้สึกถึงความปลอดโปร่งรู้สึกถึงความไม่มีข้างไม่มีฝักไม่มีฝ่ายนะนี้ถ้าเราโชคดีที่มีศาสนามีพระมีความร่มเย็นอย่างนี้อยู่แล้วเราไปทำลายโอกาสตรงนั้นอ ัน นั้นแหละที่ถึงจะถือว่าเป็นความโชคร้ายอย่างแท้จริงนะของคนไทยในยุค ปัจจุบันพูดแค่ตรงนี้ก็แล้วกันจำกัดขอบเขตตรงที่ว่าเราอย่าไปพูดเลยว่าเคยทำกรรมอะไรมามันพูดแล้วไม่รู้จบแต่พูดตรงที่ว่าไอ้ที่เราเกิดมาในแผ่นดินที่มีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นวาสนาสูงสุดสูงกว่าประเทศไหนๆในโลกที่เขาไม่มีพุทธศาสนากันนะแต่ว่าเรากำลังจะทำลายโอกาสหรือเปล่าตรงนี้ก็เดี๋ยวฝากไว้ให้คิดก็แล้วกันนะครับ นะครับโอเคครับมีคำถาม ก็ผมเองผมก็ในบล็อกก็เคยพูดไปคล้ายๆกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเห็นด้วยกับพี่ตุลเลยนะครับว่าเราอยู่ในพื้นในประเทศที่สามารถคือยังแม้ว่าจะไม่เท่าสมัยก่อน แต่ก็มีครูบาอาจารย์ที่พอจะให้แนวทางในการภาวนาในการเรียนรู้คือเห็นรอยเท้าท่านยังหมาดๆอยู่นะฮะแล้วยังเดินตามท่านได้อยู่แล้วก็คืออยากให้พวกเราใช้โอกาสนี้เนี่ยในการช่วยกันพัฒนาตัวเองคืออย่าไปหวังขนาดว่าจะไปเปลี่ยนคนทุกคนอะไรเงี้ยแต่เริ่มจากตัวเองก่อนแล้วก็ถ้าจาก1คนเป็น2เป็น4เป็น8อย่างที่พี่ตุลทำอย่างที่หลายๆคนช่วยกันทำอยู่เนี่ยอย่างน้อยสุดเราก็ยังพอหวังได้ว่าในชั่วชีวิตของเราเนี่ยนะมันก็ยังพอจะมีสิ่งดีๆที่จะแผ่ไปทั่วประเทศได้นะครับ แล้วสิ่งที่เป็นความหวังอย่างนึงของคนไทยที่เราไม่อาจจะลืมได้คือพระเจ้าอยู่หัวของเรา ครับ ที่เป็นที่ยึดมั่นนะครับเนื่องจากศาสนาแล้วก ็ สถาบันกษัตริย์ จริงๆแล้วในหนังสือคู่มือกรรมพยากรณ์เนี่ยก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับกรรมวิบากที่น่าสนใจในอีกหลายๆแง่มุมนะครับเราก็จะเอามาพูดถึงอย่างเรื่องของความรักอ่ะเรื่องของกรรมวิบากเนี่ยส่วนหนึ่งซึ่งมีคนมีข้อสงสัยกันเยอะเรื่องคู่การมีคู่การอะไรนะการจะบุพเพสันนิวาสมีจริงหรือเปล่าพรหมลิขิตมีจริงไหมอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ตุลจะมาให้คำตอบได้ในเทปหน้า ครับ อย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้พี่ตุลได้ทำเพลงบทเพลงชื่อว่าพุทธคุณนะครับออกมาเผยแพร่โดยที่ไม่มี ค่าใช ้จ่ายสามารถหาฟังได้อย่างไรบ้างครับพี่ตุลครับ ก็ไปดาวน์โหลดมาจาก dungtrin.com นะครับ dungtrin นะครับแล้วก็ .com พอเข้าไปปุ๊บก็จะได้ยินเสียงเพลงเลยนะถ้าหากว่าจะดาวน์โหลดมาฟังก็คลิกดาวน์โหลดเท่านั้นเองครับ ครับครับ ส่วนหนังสือคู่มือกรรมพยากรณ์ก็หาได้จาก 7-Eleven นะครับแต่ว่าในผู้ฟังรายการในวันนี ้มีหนังสือวาทะดังตรินฉบับความรักหลากสีนะครับแล้วก็หนังสือดังตรินวิสัชนาเป็นหนังสือรวมคำตอบที่มีคนอยากรู้เยอะๆนะครับ อันนี้ไม่มีจำหน่าย ได้รับความอนุเคราะห์มาจากมูลนิธิบ้านอารีนะครับมีลายเซ็นพี่ตุลให้เรียบร้อย นะครับ นะครับส่งมาเขียนอีเมลมาขอกันดื้อๆเลยนะครับที่ prk919@hotmail.com ไม่ต้องตอบปัญหาอะไรไม่ต้องโหวตอะไรนะครับ คราวที่แล้วเราตั้งคำถามไปปรากฏว่า ไม่ตอบเลย ตอบเราเลย ยากไปหน่อยนึง ยากไปหน่อยนึง เพราะว่าคนนึกไม่ออกว่าโลกแตกก็จะทำอะไรนะครับก็ไม่นี่ไม่ต้องตอบคำถามอะไรนะครับก็เขียนมาขอได้เลย ครับแล้วก็คงจะทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงที่พี่เอสเลือกมา เฮ้ยเดี๋ยวหรือผมมองในแง่ร้ายว่าเขาไม่อยากได้หนังสือผม ไม่ใช่หรอกอันนี้เป็นหนังสือพี่ตุลก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าลายเซ็นจากตัวเป็นๆเลยนะครับ2เล่มมอบให้กับคุณผู้ฟังนะครับ prk919@hotmail.com นะครับเขียนคำถามก็ได้เนาะ ครับ อยากจะถามอะไร พี่ตุลก็ลองดูใครเราตอบได้ก็จะตอบนะครับ ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคำวิบากอะไรเงี้ยในชีวิตประจำวันนะครับ งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับแต่ว่าจะทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงหนึ่งซึ่งเป็นภาพสะท้อนของพวกเราที่ยังอยู่ในทางโลกกันได้ดีเพลงของ Supertramp ชื่อว่า Dreamer พวกเราเป็นพวกช่างฝันนะครับมันฝันก็ฝันกันไปเรื่อยๆงั้นก็รู้เนื้อรู้ตัวกันไว้จนกว่าจะได้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ วันนี้ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ